Her mermi bir güle dilse tükenirdi ahuvahlar, karlı dağlar yol edilse. Bu bakına razı olsaydı mahkeme avare kalsa. Karakollar çiçek dolsa, her gün aslı hale edilse doğ. Karakollar çiçek dolsa, her gün aslı hale edilse doğ. Vurmasa kardeş kardeşi, kaygısız bir devlet başı, başımızda bal edilse dost. İnsan ömrü düğün bekler, hür yaşasa çiftler tekler. Dünyada bütün tüfekler kırılsa kaval edilse doğ. Dünyada bütün tüfekler kırılsa kaval edilse doğ. Suni Allah baki, canlı biteyne dek taki. İnsan hakkı dünyadaki, ahiret ve sual edilse doğ. İnsan hakkı dünyadaki, ahiret ve sual edilse doğ.